وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے, پس آپ اے نبی وزاداری اور اچھائی سے درگزر کر لیجئے, یقیناً آپ کے پروردگار ہی پیدا کرنے والے اور جاننے والے ہیں. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. مشرکین سے چشم پوشی کا حکم. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق عدل کے ساتھ بنائی ہے, قیامت آنے والی ہے, بروں کو برے بدلے نیکوں کو نیک بدلے ملنے والے ہیں. مخلوق باطل سے پیدا نہیں کی گئی, ایسا گمان کافروں کا ہوتا ہے اور کافروں کے لیے ویل دوزخ ہے. اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 اور 116 میں اللہ نے فرمایا, جس کا ترجمہ ہے, کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار یوں ہی پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بلندی والے ہیں اللہ تعالی, مالک حق ہیں, جس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں, عرش کریم کے تنہ تنہا مالک وہی ہیں. پھر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ مشرکوں سے چشم پوشی کیجئے, ان کی ایزا اور جھٹلانا اور برا کہنا سہ لیجئے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 میں فرمایا, جس کا ترجمہ ہے, اے نبی ان سے چشم پوشی کیجئے اور سلام کہہ دیجئے, انہیں ابھی معلوم ہو جائے گا. یہ حکم جہاد کے حکم سے پہلے تھا, یہ آیت مکیہ ہے اور جہاد بعد از ہجرت مقرر اور شروع ہوا ہے. آپ کے رب خالق ہیں اور خالق مار ڈالنے کے بعد بھی پیدائش پر قادر ہیں. اللہ کو کسی چیز کے بار بار کی پیدائش عاجز نہیں کر سکتی. ریزوں کو جو بکھر جائیں وہ اللہ جمع کر کے جان ڈال سکتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 81 میں فرمایا, اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر الآیہ, یعنی آسمان و زمین کے خالق اللہ تعالیٰ کیا ان جیسوں کی پیدائشی قدرت نہیں رکھتے؟ بے شک وہ پیدا کرنے والے علم والے ہیں. وہ اللہ جب کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے ہو جانے کو فرما دیتے ہیں, بس وہ ہو جاتا ہے. پاک ذات ہے اللہ کی, جن کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے, اور اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے.